राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग से कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2007 तदनुसार 21 नवंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। प्रसिद्ध दो ही बात है, एक धन चेतन। जड़ का जो राग है, आसक्ति है, प्रियता है, महत्ता दी हुए है, यह बड़ी भारी बाधा है। जड़ता त्याग कर तो उचित में तो सोते सीते स्वाभाविक नहीं बनेगी, अवसर हुई जड़ता त्याग करो। और जो जड़ता है वो त्याग कर रही है, सफेद बार हो गए। जड़ता प्रत्येक क्षण ही नष्ट हो रही है, प्रत्येक क्षण। कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें जड़ता का नाश न होता हो, निरंतर नाश हो रहा है। कैसे मैं नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः आधा श्लोक हद कर दी। अर्थ भावना विद्य थे, अर्थ सत्ता नहीं है। नाव भाव विद्य थे सत्ता, सत्ता भावना विद्य थे। सत का भाव नहीं होता, सत्तु रहता सत्य स्वभाव। सब प्राणियों में सतो गुण सत्य, सत्ता सत्ता परमात्मा सत्ता एकदम। ममी वंशों में वो सदंश है, वो ईश्वर अंश अविनाशी चेतन अमल सूरस सत्य स्वाभाविक। वो लहाने मरना नहीं है, त्याग निकला नहीं है, स्वाभाविक। जड़ को शरीर को आदर दिया है, ये गलती हुई है, बहुत सार बात है। बहुत सार बात सत्ता है, जो कहे तू है, कुछ भय होने पड़ते ही नहीं। इतने दोष आते हैं केवल प्रकृति में, शरीर थोक बनते हैं ना करोते नली पर, शरीर में छतरा पर भी करता भोगता नहीं बढ़ता प्रकृति में। बहुत सार बात है, एकदम सार बात। एक सत्ता है अपना स्वरूप, अपना है परमात्मा स्वरूप, और नहीं है जगत स्वरूप है, रूप है नहीं रूप, संसार शरीर नहीं रूप है, परमात्मा है रूप। एकदम सार बात है, सार बात। सत्ता स्वाभाविक स्वाभाविक है, सत्ता कण कण में है। सत्ता सत्ता का निर्माण नहीं करना, बनाने नहीं है। स्वरूप सत्ता रूप है, इस वर्ष अविनाशी सत्ता, चेतन अमर, ये दोष है। जितना दोष है केवल प्रकृति में, केवल प्रकृति में। जिनमें सत्ता में कोई दोष है ही नहीं। कोई दोष रहती ही नहीं और ईश्वर साथ छोड़ते ही नहीं। सर्वे से काम रही सर ने विश्वास ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से दृष्टि थी, सब प्राणियों के हृदय में। ईश्वर सर्वभूतान संपूर्ण प्राणियों के हृदय में सतरूप परमात्मा है, सबको प्राप्त है, तत्व है जो वो प्राप्त को पहचाना था भी मुक्ति है। मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति पैदा नहीं होती, मुक्ति है। जलता है सब छोड़ा प्रश्न, सब ठीक होगा। एकदम चल में सत्ता स्वरूप है अपना, सब मात्र प्राणी होगा। तामसी से तामसी, राक्षस है, असुर है, इसे उसमें सत्ता ही है। चैन में सत्ता है, चैतन्य सत्ता, है स्वरूप है अपना। शरीर स्थो भी न करते न लिप्त रहे, अनादि तो निर्गुण, अनादि तो प्रकृति में पुरुषम से प्रकृति भी अनादि है। सत्तम रहते गुणा प्रकृति संभव, प्रकृति से गुण पैदा होते हैं, चेतन से नहीं होते। अनादि तो निर्गुणत्वात परमात्मा यम अभ्य शरीर स्थो भी बोलते न करोति न लिप्यते, न करोति न लिप्यते, अग्रे न लिप्यते। सर्वतम सूक्ष्म आकाशम नोपलिप्यते, सर्वत्र वस्तु देहे आगे न करो थे। सूर्य जैसे सूर्य हिम्मत स्थान दिया आकाश का, सूर्य का दृष्टान सबको प्रकार देता है, क्यों करता बढ़ता ही नहीं। आकाश से पहले परंतु लिप्त होता ही नहीं। ना प्रज्ञा सत्य का कृष्ण लोग मनोवी संस्कृति जो प्रकाश होता सूर्य के प्रकाश में ही वेद का पाठ होता है, सूर्य प्रकाश में श्रृंगार होती जान को मारता है तो प्रकाश सूर्य का है, वेद का पाठ हो तो सूर्य प्रकाश सूर्य का। परंतु सूर्य ना कोई पाप में साथ होता ना पुण्य में साथ होता, जैसे गंगा जी है हर एक ही हजारों लाखों रुपये अना पैदा हो गया तो पुण्य बाकी नहीं होते, ब्राह्मण ग्राम बन गई मर गई तो गंगी को पाप नहीं लगता। सुना हम करता बाबू पति जैसे ना लिपते थे करता और बोलता नहीं। एकदम सच्ची बात है, चिन्मय सत्ता है वही स्वरूप जीव का है, जो स्वरूप ईश्वर का है। एक स्वरूप है ईश्वर अंश जीव विनाश सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्चित आनंद चिन्मय सत्ता चेतन सत्ता ज्ञान सत्ता ज्ञान लोग सच्चिदानंद स्वरूप है, सदा जलता है कि नहीं। चिन्मय सत्ता एक है, सत्य स्वाभाविक जहां अब है वहीं से हो जाओ, वह विश्राम करेगा परमात्मा प्राप्ति होगा, क्योंकि पूरे पूरे परमात्मा है। सब जगह कोई ऐसी सुई की तीखी नोक टिके इतनी जगह भी परमात्मा से खाली नहीं है, अरे पूरे पूरे परमात्मा है। वह चरण भूल रहे हो मस्त भूल चढ़ा दो, वही दीपक दिखा दो वही भोजन करा दो, भगवान भोज रहा दो पूरे परमात्मा। तीन लोग की रामत रमता राई में समा है, राय में खुला उस होता है, तीन लोग खिलौना है। ऐसे प्रभु हमारे है भूत है होता है, एक नई अपेक्षा है होता है, एक स्वाभाविक से है होता है, तो आप अपेक्षा जरूरी अपेक्षा स्थित है, ऐसे ज्ञान रूप है तो अज्ञान अभिरोधी ये नहीं है, सत्ता है तो सत सत सत सत्ता वो अपेक्षा नहीं है, असत की अपेक्षा सत्ता नहीं है, सब अभिशत्ता है, यदि है ही नहीं सत्ता ही जाएगी जल केवल प्रगति है और प्रगति विभाग है, सब दोष प्रगति विभाग में, सब दोष कोई दोष चेतन तत्व में आए ही नहीं, आएगा ही नहीं, आ सकता ही नहीं, कहीं तो संभव ही नहीं, चल जल तत्व में जल तत्व है, चेतन तत्व जागा क्यों है सब भाई, सत्ता है चेतन, आनंद ब्रह्मांड है, आनंद ब्रह्मांड और न कोई भी अपनी चीज नहीं है, सब जल माया का पर्दा, सब अब और आनंद माया का पर्दा, आनंद में नार में कोई भी सच्ची नहीं है, सत है जो का क्यों है, अनंत ब्रह्मांड में सत सत्ता रूप है जो का क्यों है, उसमें कोई फर्क पड़ा नहीं है, पड़ता नहीं और पड़ेगा नहीं और वो सत पड़ सकता नहीं, वो सत्ता है जो का क्यों है, स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक साधक के बिना साधक नहीं, साधक के बिना सत्ता साध्य नहीं, माँ के बिना बच्चा नहीं, बच्चे के बिना माँ नहीं, साधक मात्र में परिपूर्ण सत्ता है, निरपेक्ष सत्ता, असत्य सत्ता ही नहीं है, सत्ता भी है उनको, महत्ता भी है महत्ता, जब रुपये बैठे करो, रुपये बैठे करो, यू क्या करेंगे, मैं एक धन्य आदमी को पूछेगा रुपये क्या करोगे, कैसे उत्तर नहीं है, इसका हमारा उत्तर नहीं है, हमारे पास रुपये कमाओ कमा कमाओ, अरे करोगे क्या, ऐसा उत्तर नहीं, थे नोटों पर गए बक्सा करो, हम अखबार के रद्दी का देर में खबर दें खबर वही देवे वैश्वर वस्तु लेवे तो फल पड़े खाने फल क्या पड़े बस उन्हें नोट का मावे तो कागज भूल जाए परमात्मा है सत्तारूप से सबको प्राप्त है पूर्ण पूर्ण प्राप्त पूर्ण सब है रूप नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण